یا نبی سلام علیکا جو پڑھا جاتا ہے اس کو صحیح طرح پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمائے. صحیح پڑھتے تو وزن ٹوٹ رہا ہے لیکن یہ ہونا تو چاہیے یا نبی سلام علیکا. تحسین کلام کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو پیش ہیں اس کو حذف کرنے کی اجازت ہو جاتی ہوگی. یا نبی سلام علیکا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, یا نبی سلام علیکا بھی پڑھ سکتے ہیں, یا نبی سلام علیکا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سلام میں وزن ٹوٹتا ہے, سلام علیکا میں وزن ٹوٹتا ہے. یا نبی سلام علیکا اگر اب یہ اتنا ٹوٹ گیا یا نبی سلام علیکا سلام علیکا تو غلط ہو گیا. سلام پر رکے اور علیکا پڑھے علیکا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.